इस प्रकार वे सब तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि पुष्पक विमान उनके पास आ पहुंचा। यह देखकर सब लोग कोलाहल करते हुए आश्चर्यपूर्वक एक दूसरे से कहने लगे कि यह तो साक्षात अयोध्याधिपति श्रीमान राम नगरवासियों के साथ यहाँ यात्रा के लिए पधारे हैं। यह सुनकर स्वयं काशी विश्वनाथ जी बहुतेरी भेंटें लेकर बैल पर सवार हुए और नगरवासियों को साथ लेकर श्री राम जी के समक्ष आ उपस्थित हुए। इसी बीच श्री राम ने देहली विनायक तथा दुंडराज के दर्शन ही कर लिए। जब उन्होंने भगवान शिव जी को प्रत्यक्ष देखा तो सिर नवाकर प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने श्री राम का आलिंगन किया। भगवान शिव जी की दी हुई भेंट स्वीकार करके स्वयं भगवान श्री राम ने भी वस्त्रों तथा अलंकारों से भगवान शिव जी की पूजा की। तदनंतर अपने हाथों से काशीनाथ के सुंदर हाथ को पकड़कर प्रभु श्री राम ने काशी में प्रवेश किया। इसके पश्चात वे दोनों वाहन छोड़कर मणिकर्णिका गए। वहां श्री सीता जी सहित श्री राम ने छौर आदि करवाकर चक्र पुष्करणी कुंड में श्री फल समर्पण करके शहर से स्नान किया। नित्य यात्रा करके एक दिन का उपवास किया और तदुपरांत तीर्थ श्राद्ध आदि कर्म करने के बाद पंच तीर्थों की बाद में अर्धतरगृही महायात्रा दोनों मानसों की यात्रा तथा 42 और 8 लिंगों की यात्रा की, 56 गणपालों की यात्रा, 8 भैरवों की यात्रा, 64 योगनियों की यात्रा, 9 दुर्गाओं की यात्रा, 8 दिग्पालों की यात्रा और क्षेत्र की प्रदक्षिणा रूपी पंचकोसी की यात्रा की। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने उपर्युक्त 14 यात्राओं को विधिवत पूर्ण किया। तदनंतर काशी के वायव्य कोण की सीमा में वरुणा नदी के तट पर श्री राम ने परम पवित्र तथा मनोहर श्री रामेश्वर नामक महालिंग स्थापित करके अपने नाम से भगवती भागीरथी के तट पर राम तीर्थ अर्थात राम घाट की भी स्थापना की। श्री राम यात्रा करने निकले हैं, यह समाचार सुनकर वायुपुत्र श्री हनुमान जी भी वहां आ पहुंचे। वहां उन्होंने देवी सीता तथा श्री राम को प्रणाम करके गंगा में स्नान किया। फिर जाह्नवी के किनारे उन्होंने एक कल्याणकारी तीर्थ बनाया। गंगा जी के तट पर उन्होंने सुंदर पत्थरों का एक घाट बनाया जो कि अभी भी काशी में हनुमान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भी उत्तम घाट बंधवाया जो कि आज दिन भी काशी में राम घाट के नाम से वर्तमान है। पश्चात श्री राम ने सीता के साथ पंचगंगा में स्नान किया। उस समय कार्तिक का उत्तम मास था। इस प्रकार श्री राम ने वर्ष भर काशी में धर्म तत्पर होकर निवास किया। समस्त तीर्थवासियों को अलग अलग रत्न सुवर्ण वस्त्र अश्व आवरण गाय सोना चांदी के विचित्र पात्र अमृत तुल्य पकवान तथा शर्करा मिश्रित दुग्ध दान से प्रसन्न किया। गारस युक्त अन्नदान तथा धान्य दान से भी उन्हें संतुष्ट किया। बहुतों को सुगंधित चंदन कर्पूर तांबूल मनोहर चमर कोमल रुई से भरे हुए गद्दे तकिए दीवट दर्पण आसन पालकी दास दासी बहिन पशु तथा भवन देकर प्रसन्न किया। बहुतों को चित्र विचित्र ध्वजा पताकाओं चंद्रमा की चांदनी के समान निर्मल चांदनी सामियाना बड़े बड़े श्रेष्ठ व्रत करके ध्वजारोपण वर्षासन दान तथा गृहस्थी को सामग्री देकर प्रसन्न किया। विप्रों को पानह तथा सन्यासी यतियों और तपस्वियों को खड़ामू उनके योग्य कमल रेशमी वस्त्र कम्बल दंड कमंडलु चित्र विचित्र मृग चर्म कोपीन ऊंचे ऊंचे खटोले सेवक मठ उसकी रक्षा के लिए तथा विद्यार्थी और अतिथि सत्कार के लिए सुवर्ण तथा बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। वैद्यों को उनकी जीविका के साधन भूत बहुत से औषध दान देकर लेखकों की जीविका के साधन भूत बहुत से पुष्प तक समूह देकर बहुतों को बहुमूल्य रसायन दान देकर और बहुतों के लिए अन्न क्षेत्र खोलकर संतुष्ट किया। बहुतों का ग्रीष्म ऋतु में पौषरक वास्ते धन देकर तथा बहुतों को हेमंत योग्य काष्ठ आदि के वास्ते द्रव्य देकर प्रसन्न किया। बहुतों को वर्षा कालोचित छत्र तथा आक्षादन देकर आनंदित किया। बहुतों को रात्रि के समय पढ़ने के लिए दीपक के प्रबंध कर दिया। बहुतों के शरीर में अभ्यंग मालिश करने के लिए तेल आदि सुगंधित द्रव्यों का दान देकर राजी किया। हर एक देवालय में पुराशाठ पुराण पढ़ने के लिए धन देकर संतुष्ट किया। देवालयों में अनेक नृत्य गीत करवाए, उनका जीर्णोद्धार करवाकर चूना पुतवा दिया, उनमें बहुतेरे चित्र बनवा दिए, उनमें केसर आदि रंग माला आदि प्रबंध करवा दिया, देव पूजा के लिए व्यवस्थित सामग्री दी, आरती गुग्गल दशांग धूप दीप कपूर आदि अनेक वस्तुएं दिलवाईं, देवताओं के लिए पंचामृत के स्नान का प्रबंध, सुगंधित गुलाब जल आदि से स्नान का प्रबंध, मुख सावार्थ पान आदि का प्रबंध तथा उनके लिए उद्यान आदि का प्रबंध भी करवा दिया। सब शिवालयों में त्रिकाल पूजा के लिए माला गूंथने का प्रबंध, शंख नगाड़ा मृदंग आदि बाजों का प्रबंध एवं घड़ी घंटा कलश गेंडुआ तथा स्नान के समान प्रबंध कर दिया। मार्जन के लिए श्वेत वस्त्र तथा सुगंधित द्रव्य चंदन केसर अगर तगर कपूर आदि के लेपना की स्थायी प्रबंध करवा दिया। उसी प्रकार देवालयों में जप होम स्त्रोत पाठ उच्च शिव नामोच्चारण प्रदक्षिणा तथा चमर लेकर रास क्रीड़ा आदि अनन्य क्रियाएं करते हुए प्रभु श्री राम ने काशी में एक वर्ष बिताया। वहां के अनेक तीर्थ किए। उन्होंने दीनानाथ विश्वेश्वर भगवान शिव को संतुष्ट किया। ऋतु काल में भी ब्रह्मचर्य तथा चमर लेकर अनेक तीर्थ किए। उन्होंने दीनानाथ तथा सत्य भाषण को अनुष्ठान करके तीर्थ के नियमों का पालन किया। अंत में विश्वनाथ को, काल भैरव को, गणाधिपति को, अन्नपूर्णा को तथा दंडपाणी को बारंबार नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके उनसे जाने की आज्ञा मांगी। उनसे अनुज्ञात होकर रघुत्तम राम विमान पर सवार हुए और आकाश मार्ग से माँ गंगा नदी के दक्षिण तट की ओर चल दी। रास्ते में उनको कर्मनाशा नदी मिली। बाद में आकाश मार्ग से गंगा नदी के दक्षिण तट पर और पुष्पक विमान से उतरकर श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके मुनि के दर्शन किए और वहाँ चमन मुनि के आश्रम पर श्री रामेश्वर तथा रामतीर्थ स्थापित किया। वहाँ अपने साथ वालों को अपनी बनाई हुई बाण की रेखा दिखलाई। अंत में वहाँ पर काशी से भी अधिक दान पुण्य करके दिव्य विमान के द्वारा छोणार्भद्र के गंगा के संगम पर गए। उसी प्रकार आगे भी श्री राम जिन जिन तीर्थों में जाएंगे वहाँ वहाँ उत्तरोत्तर अधिक दान करेंगे और जहाँ जहाँ श्री सीता के सहित श्री राम पधारेंगे वहाँ वहाँ अनेक बड़े बड़े तीर्थ बनेंगे जिनकी संख्या में आज शेष नाग भी नहीं बता सकते, परंतु विचारशील लोगों को उनमें से 6 तीर्थों को मुख्य समझना चाहिए। चार चार भाइयों के पांचवा सीता तथा छठा हनुमान का इनके विषय में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राम छोणभद्र तथा गंगा के संगम में स्नान करने के पश्चात वहां 3 रात 3 दिन निवास करने के प्रसन्न मन से गंडकी संगम की ओर से धारें। श्री राम प्रभु ने किसी स्थान पर दिन रात कहीं 5 रात कहीं 7 रात कहीं 1 पक्ष कहीं 18 दिन कहीं 21 दिन और कहीं 30 मास पर्यंत सुख से निवास किया। गंडकी के संगम में स्नान करके श्री हरि नेपाल में पाशुपतिनाथ के दर्शनार्थ गए। बाद में रघुकुल भूषण श्री राम हरिहर क्षेत्र गए। इस प्रकार रघुनंदन श्री राम तीर्थ करते समय बीच बीच में बार बार गंगा के दक्षिण संगम पर पधारते। बाद में वैकुंठ नगर होते हुए जरासंध के राजगृह नगर में गए। पश्चात वैकुंठ के जल में स्नान करके गयाजी गए। फाल्गु नदी के पूर्वी तट पर विमान को छोड़कर दिव्य विष्णु के पद के दर्शनार्थ गए। दर्शन करने के बाद पुनः यान के पास लौट आए और रात्रि को वहीं व्यतीत करके सभी ब्राह्मणों के साथ फाल्गु नदी के पवित्र तीर्थ में स्नान करने चले गए। इतने में सखियों से घिरी हुई श्री सीता जी फाल्गु नदी पर स्नानार्थ पधारी। वहां उन्होंने स्नान करके सुहागन स्त्रियों की पूजा की। देवी माहेश्वरी की पूजा करने के लिए सैकत प्रदेश में जाकर बालू के 5 पिंडों से श्री दुर्गा जी की प्रतिमा बनाने को उद्यत हुई। बाएं हाथ में नीली बालू लेकर प्रदेश में जाकर उन्होंने दाहिने हाथ से पिंड बनाकर ज्यों ही पृथ्वी पर रखना चाहा त्यों ही उन्हें पृथ्वी तल से निकलता हुआ अपने ससुर महाराज दशरथ का सुंदर हाथ दिखाई दिया। उनका दाहिना हाथ श्री सीता जी के हाथ से उस उत्तम पिंड को लेकर पुनः धरती में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर श्री सीता जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। बाद में फिर श्री सीता जी ने पिंड बनाकर जमीन पर रखा, उसको भी पूर्ववत वह हाथ ले गया। इस प्रकार श्री सीता जी ने एक एक करके 108 पिंड श्री दुर्गा जी की पूजा के लिए रखे और उन सबको ससुर का हाथ ले गया। यह देखकर श्री सीता जी हार गईं। अंत में उन्होंने श्री दुर्गा जी को मन ही मन पूजा की और विमान के पास लौट आईं। उस वृतांत को ना तो सखियें जान सकीं और ना श्री राम ही जान पाए। श्री सीता जी ने भी श्री राम हमको क्या कहेंगे इस डर से उस वृतांत को छिपा लिया। बाद में श्री राम ने जब पंच तीर्थ करने के बाद प्रेत शिला पर जाकर पिंडदान दिया और उन्होंने अपने हाथ को अनामिका उंगली से श्री राम नाम की खुदी हुई सुंदर सुवर्ण की अंगूठी निकालकर दक्षिण की ओर मुख करके अपहता इत्यादि मंत्र से जमीन पर तीन रेखाएं खींची जो कि वहां अभी भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।